50% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 lutego, minęła godzina 9, Filip Jarek, zapraszam na serwis. Przed nami pierwszy weekend, po tym jak zluzowano część obostrzeń, Ministerstwo Zdrowia apeluje o rozsądek. Jeżeli zachowamy się nieodpowiedzialnie, wrócą restrykcje. W Bieszczadach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Obchodzimy Światowy Dzień Radia. Na koniec powiemy, dlaczego warto spędzić go z trójką. To pierwszy weekend po tym, jak zluzowano część obostrzeń sanitarnych. Od wczoraj czynne są kina, teatry, filharmonie, hotele czy stoki narciarskie. Wcześniej otwarte zostały galerie handlowe. O rozsądek apelują władze Ministerstwa Zdrowia. Jak mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, obecna sytuacja epidemiczna jest stabilna, ale to może łatwo się zmienić. Nasze zachowania w ten weekend mogą zaowocować za 7, 10 do 14 dni nowymi zakażeniami. I tu jest ponawiany gorący apel do wszystkich wyjeżdżających na weekend, do korzystających z uroków i zimy i ze stoków narciarskich, ale i do wszystkich branż, które zaczynają przyjmować klientów. Szanowni Państwo, daliśmy sobie 2 tygodnie na zweryfikowanie tego, jak będzie wyglądała nasza rzeczywistość covidowa po wprowadzeniu tych luzowań. Jeżeli zachowamy się nieodpowiedzialnie, wrócą restrykcje. Wczoraj potwierdzono niecałe 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i 247 zgonów. W Bieszczadach powyżej górnej granicy lasu obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Termometry rano, m.in. w Cicnej i Ustrzykach Górnych, pokazywały 15 stopni mrozu. Zagrożenie lawinowe dotyczy głównie masywów Połonin Caryńskiej i Wetylińskiej, Tarnicy Małej i Wielkiej Rawki oraz Szerokiego Wierchu, powiedział ratownik dyżurny Bieszczadzkiej Grupy GOPR Jakub Dąbrowski. Jak dodał, poruszanie się dziś po górach wymaga odpowiedniego sprzętu i umiejętności. Koniecznie trzeba też mieć w telefonie zainstalowaną aplikację Ratunek. Tylko w piątek ratownicy ewakuowali spod Tarnicy 6 turystów, którzy zabłądzili w górach. Obchodzimy Światowy Dzień Radia. Z tej okazji w Trójce liczne atrakcje, m.in. od 15 do 18 ze słuchaczami spotka się Piotr Baron w audycji Nie Tylko Gitary. Cały program o radiu, czyli o największej pasji życiowej. No i bardzo dużo utworów ładnych, oczywistych i nieoczywistych o radiu właśnie. Ponadto w tym programie trochę niespodziewanie i nie planowałem takiego fragmentu, ale będzie wspomnienie fenomenalnego Chicka Corea, który niestety przeniósł się do największej orkiestry wszechświata. Wcześniej, bo od 11 Piotr Łodyj poprowadzi audycję specjalną Zakochani w radiu. Gośćmi będą nasi dziennikarze Piotr Majewski, Marek Wiernik i Tomasz Żonda. Sporo atrakcji także na pozostałych antenach, m.in. w programie pierwszym od 14 Muzyczna Jedynka przypomni wybitne postaci świata muzyki, które były związane z Polskim Radiem. Gościem telefonicznym Marii Szabłowskiej będzie Janusz Józefowicz, a tematem rozmowy 30-lecie muzykalu Metro i działalność Teatru Buffo w czasie pandemii. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sport, Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice skoków. Dziś znów Puchar Świata w Zakopanem. Znów, bo zawody tej samej rangi odbyły się na Wielkiej Krokwie równo 4 tygodnie temu, wtedy zgodnie z kalendarzem. Teraz w zastępstwie odwołanych konkursów w Chinach. We wczorajszych kwalifikacjach najlepszy z Polaków Andrzej Stękała zajął 5. lokatę. Zawody startują o 16:00. Relacje na naszej antenie. Zostajemy w kraju. Na dziś zaplanowano 3 mecze w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Najciekawiej zapowiada się ten w Szczecinie. Lider Pogoń zagra z Piastem Gliwice. Kilka dni temu ekipa Waldemara Fornalika ograła Portowców też na ich terenie w Pucharze Polski. Jak będzie dziś, przekonamy się od godziny 17.30. O 15.00 na boisku przy Kałuży wybiegną jedenastki Krakowi i Podbeskidzia Bielska-Białej. Tak o rywalu mówi trener Pasów Michał Probierz. No tutaj trzeba powiedzieć, że zespół Podbeskidzia grał 2 mecze u siebie i widać u nich bardzo dużą determinację. Widać było, że od samego początku są bardzo agresywni i szanujemy bardzo przeciwnika, ale gramy u siebie i chcemy to spotkanie wygrać. Dziś jeszcze jedno spotkanie. Raków Częstochowa w Bełchatowie zagra ze słabo spisującą się po wznowieniu rozwoju rozgrywek Lechią Gdańsk. Na pewno nie jest mi obojętne to, co się dzieje i zrobię wszystko, żeby drużyna z tego kryzysu wyszła, bo myślę, że zrobiliśmy dobry podkład, jeśli chodzi o przygotowanie. Natomiast no, sztuką jest teraz się z tego podnieść i myślę, że mam już takie doświadczenia, bo kiedy przychodziłem do Lechii, ta drużyna była w gorszym kryzysie. Mówił trener biało-zielonych Piotr Stokowiec. Początek spotkania w Bełchatowie o 20. W ligach nieco silniejszych od rodzimej na uwagę zwraca spotkanie w Premier League. Manchester City na Etihad od 18.30 zagra z Tottenhamem. Zerknijmy na to, co jeszcze ciekawego. Za nami w Melbourne rozstawiony w Australian Open z czwórką Rosjanin Daniil Miedwiediew potrzebował 5 setów, żeby ograć Serba Filipa Krajinowicza i awansować do 1/8 finału. U pań nie gra już turniejowa szóstka. Czeszka Karolina Pliszkowa przegrała z niżej notowaną rodaczką Karoliną Muchową. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie. Po 17 opowiada Malecki. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Dziś zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, miejscami opady śniegu. Od minus 4 stopni na wschodzie do plus 2 nad samym morzem, chłodniej w obszarach podgórskich. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robimy? Jedziemy z Metro. Po co? Oglądać filmy i seriale od Netflix. I mamy to w prezencie nawet na cały rok. Jedź z nami. Teraz w Wektrze dostępna wszędzie telewizja smart i internet światłowodowy. A Netflix nawet na rok w prezencie. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Wektry na stronie wektra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce, serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Walentynkowy bukiet można dać na wiele sposobów. Na dzień dobry lub ze śniadaniem. Elegancko lub przez posłańca. Z serduszkiem albo razem z całym sercem. Znajdź swój własny sposób na walentynki. Bo w Lidlu bukiet 7 tulipanów 40% taniej, tylko 5,99. Tak, 5,99 za bukiet 7 tulipanów. A wybrane praliny aż do 41% taniej. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Program realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przygotował wraz ze mną Paweł Turski. Witamy Państwa serdecznie. A dzisiaj przy telefonach i komputerach jeszcze więcej niż ostatnio gości. Posłanka Anna Maria Żukowska z Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, Państwu. Minister Piotr Ćwik z Kancelarii Prezydenta. Życzymy udanego debiutu w tej audycji. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Poseł Władysław Teofil Bartoszewski, PSL Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Witam Państwa. Poseł Jan Grabiec, Koalicja Obywatelska, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Witam. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. I poseł Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Którego wzmocni albo i nie wzmocni, nie powiem, że osłabi, bo mam nadzieję, że nie osłabi, minister Michał Wójcik z Solidarnej Polski. Wzmocni. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Dużo nas, a więc proszę o zwięzłe wypowiedzi jeszcze bardziej niż zwykle stanowczo i serdecznie zarazem. Najpierw aktualności związane z pandemią. Wczoraj otwarto hotele, część kin, teatrów, baseny, stoki, a także sauny, solaria, łaźnie czy salony masażu oraz kasyna, co może być zaskoczeniem, bo kluby, kawiarnie, restauracje i bary nie są dostępne dla gości. Kto zaskoczony, a kto nie? Anna Maria Żukowska? Ja nie jestem zaskoczona, rząd to zapowiadał, aczkolwiek to nadal nie jest strategia długofalowa, której bym oczekiwała i którą są w stanie wygenerować inne kraje, a my niestety tak, tak rząd zapowiadał, ale ja pytałam o te, no dosyć zaskakujące kasyna, bo tym się jakoś nie chwalono. Może zamysł był od początku taki. Ja mam, naprawdę wszyscy chyba podejrzewamy, że gdzieś w okolicach sfer okołorządowych że ktoś jest gra, ktoś, tak? Kto po prostu ma kasyno albo nie albo wiem, ktoś gra. Ważne, bo to jest po prostu tak głupie, że akurat kasyna, tych kasyn w ogóle nie ma wiele, ale oczywiście istnieją. No i pytanie, czy naprawdę podstawowe no tak, ale też sauny, solaria, Polaków łaźnie. Jest, hazard. I przy okazji pytanie i od razu do wszystkich państwa. Czy popierają państwo warunkowość decyzji? Halo, pani poseł, to jeszcze do pani. Jeszcze do pani. Tak. Uznaniowość zawsze rodzi ryzyko na przykład korupcji, zawsze rodzi ryzyko niesprawiedliwego traktowania podmiotów i my się domagaliśmy, żeby wytyczne były jasne, żeby nie było takiego mechanizmu i żeby bardziej precyzyjne były przepisy, bo też mieliśmy problem z tym, że w jednych przepisach jest pływalnia, a w innych jest basen, a w innych jest akwapark. No jest to problem. Dlatego, że fizycznie baseny funkcjonują, na przykład samorządowe, w przepisach pod hasłem pływalnia, a nie basen. Ja bardziej pytałam o to, czy dobrze, że rząd... Pani poseł, ja pytałam bardziej o to, czy to jest rozsądne, żeby warunkowo je otworzyć na 2 tygodnie i patrzeć, co się dzieje. Ponieważ to się łączy też z pewnymi nakładami ze strony tych podmiotów, które są zainteresowane otwarciem. Ale dobrze, to teraz... Myślę, że podmioty są zainteresowane i też są ciekawe, czy rzeczywiście długofalowo mogą tak funkcjonować i no, trzeba to testować, bo nie mamy takiego doświadczenia, z którego moglibyśmy czerpać. Oczywiście możemy patrzeć na inne kraje, ale z kolei jak patrzymy na inne kraje, to nie zawsze jest to powtarzalne, są trochę inne też szczepy koronawirusa w poszczególnych krajach, więc trzeba to sprawdzić po prostu niestety na żywca, jak się będzie rozwijało to w Polsce. Mam nadzieję, że kolejne wypowiedzi będą krótsze, ponieważ proszę o odpowiedź na te wszystkie pytania, które w tym czasie zadałam pani poseł Żukowskiej, pan minister Piotr Cik. Pani redaktor, szanowni państwo, myślę, że jeśli chodzi o warunkowość, to jest jasny sygnał, który popłynął ze strony rządu, że monitorowana jest sytuacja, jeśli chodzi o stan pandemii w Polsce i gdyby doszło rzeczywiście do wzrostu fali zachorowań, no to trzeba będzie podejmować te decyzje, których byśmy bardzo nie chcieli, ale ta sytuacja trwa przecież od wielu miesięcy i myślę, że to nie tylko inne kraje, my patrzymy na inne kraje, ale inne kraje też mocno patrzą na Polskę, bo przecież te wskaźniki u nas wyglądają zupełnie nieźle, zarówno jeśli chodzi o ilość zachorowań na dzisiaj, podejmowane decyzje, ale także te, które są związane z sytuacją gospodarczą w Polsce, a także z tempem szczepień, które są realizowane. Ja bym dodał tutaj, jeśli mogę, do wątku, o który pani redaktor pyta, wątek także kasy? Te działania, które są realizowane ze strony prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, bo przecież pan prezydent jest aktywnie obecny w tych działaniach poprzez konsultacje, rozmowy i wiele inicjatyw, które się dzieją, ale też chciałem zwrócić uwagę na wczorajsze wydarzenie związane z powołaniem Rady do Spraw Ochrony Zdrowia. A to za chwilę, panie ministrze. Teraz pytam o kasyna, a pan mi mówi o Radzie do Spraw Ochrony Zdrowia. Jeszcze chciałam o to zapytać na zakończenie tego wątku pandemicznego. Pana nie dziwi otwarcie kasyn? No jest to jakaś decyzja incydentalna, która zaistniała. Myślę, że trzeba by pytać bezpośrednio osoby, które podejmowały te decyzje o wpisaniu, które podmioty i które rodzaje działalności gospodarczej zostaną otwarte. Poseł Władysław Teofil Bartoszewski. Panie redaktor, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ktoś z osób bliskich rządowi prawdopodobnie jest właścicielem kasy, ponieważ nikt rozsądny w kasynach nie gra, bo jest to w prosty sposób na stratę swoich środków. Ale także nie wiedzieliśmy o saunach, solariach i nie bardzo wiadomo dlaczego. Znaczy, być może są jakieś racjonalne powody, ale nie wszyscy wiedzą dlaczego nie można iść na siłownię, natomiast można iść do sauny czy solarium. Tego nie wynika, dlatego że rząd od samego początku tej pandemii nie pokazuje, dlaczego pewne rzeczy muszą być zamknięte, dlaczego, a inne mogą być zostać otwarte. No, zaczęliśmy od zamykania lasów, jak pamiętamy. Tutaj nie ma żadnej racjonalnej, jeżeli jest jakaś racjonalna jest racjonalne powody, żeby robić tak, a nie inaczej, to rząd na wszelki wypadek tego na wszelki wypadek nam nie przekazuje. Znaczy przekazuje, ale może dosyć skąpy jest ten komunikat i nie do wszystkich dociera. Warunkowość, tak czy nie? No ja myślę, że w sytuacji, że kiedy nie ma żadnych racjonalnych na to, żeby otwierać solaria na przykład i sauny, a nie siłownie, to oni testują na żywym organizmie. Zobaczymy, ile się zarazi i wtedy będziemy zamykać w te miejsca może, gdzie się ludzie zarażają. Chociaż na przykład u nas szkoły nie były zamknięte, mimo że doświadczenie brytyjskie wskazywało, że to właśnie one są roznosicielem wirusa. No więc nie wiem, czy tu jakakolwiek może się spodziewać racjonalnej decyzji. I podejrzewam, że będzie właśnie taka uznaniowość, co nam do głowy przyjdzie, to zrobimy. Bez żadnych racjonalnych przesłanek. Minister Michał Wójcik, człowiek z rządu, to na pewno więcej wie na ten temat. Dlaczego tak, a nie inaczej? Najpierw o warunkowości. Panie redaktor, no jeżeli przyjrzeć się, szanowni państwo, temu, co się dzieje przykładowo w Portugalii, no to trudno nie mówić o pewnej warunkowości, dlatego że Portugalia za wcześnie otworzyła swoją gospodarkę, swój kraj, można powiedzieć. No a już wiemy, że przedłużyła stan nadzwyczajny w tej chwili, wprowadziła go do 1 marca. Nie mają tylu lekarzy, żeby zająć się chorymi. Lekarze z innych krajów przyjeżdżają, zakłady pogrzebowe, nie mają gdzie chować ludzi, którzy umierają. Tak, panie ministrze, ale pytając o warunkowość, ja miałam na myśli to, czy nie lepiej było poczekać na rzeczywiście taki wyraźny spadek zachorowań i otworzyć już na dobre, a nie na 2 tygodnie. Pani redaktor, ale przecież to jest oczywiste, że trzeba obserwować. Jeżeli przekroczy poziom zakażeń koronawirusem określony pułap, to jest chyba 10 tysięcy dziennie, no to wówczas niestety będą musiały być podjęte decyzje dotyczące ograniczania. Ale też nie możemy trzymać ludzi w domu, bo jeżeli widzę dzisiaj sytuację, w której na przykład otwieramy instytucje kultury i ludzie wykupują wszystkie bilety, to znaczy, że też musimy na to patrzeć. Ja uważam, że rząd prowadzi bardzo racjonalną politykę w tym zakresie, bardzo dobrą, także jeżeli chodzi o szczepienia, bo chcę to powiedzieć i przecież kilka dni temu pani zaraz Leyen, porozmawiamy też tak? Zaraz porozmawiamy o szczepieniach. Oczywiście, bardzo proszę. Tak, będzie ciekawie, jeżeli będziemy się częściej odzywać w krótszych setach. Pan poseł Grabiec. No tak, rząd od roku jest w ostrym cieniu mgły, jeśli chodzi o walkę z pandemią. I o ile w pierwszych tygodniach, w pierwszych miesiącach to wszyscy uczyli się tego, jak zachować się w tak dramatycznej sytuacji, bez precedensu. Oczywiście nie ma doświadczeń, które pozwoliłyby wybrać optymalny model zachowania. O tyle to, co wydarzyło się jesienią zeszłego roku, czy to, co się dzieje w pierwszych miesiącach tego roku, to jest po prostu eksperyment na Polakach w sytuacji, w której no, oczekiwalibyśmy tego, że rząd zacznie działać w sposób bardziej planowy i przemyślany. Ale panie pośle, nie ma pan wrażenia, że w ogóle większość krajów jest w ostrym cieniu mgły, dlatego że są takie decyzje podejmowane troszkę po omacku, bo nie znamy natury tego wirusa. Oczywiście te decyzje są obarczone dużym stopniem ryzyka, ale dlatego każdy z państw stara się wypracować jakąś strategię, której w miarę konsekwentnie się trzyma. Ja sobie przypominam, jak domagaliśmy się tej strategii przez wiele miesięcy, i kiedy nastąpiła absolutna zapaść polskiej służby zdrowia w listopadzie zeszłego roku, rząd taką strategię przedstawił i ta strategia przetrwała 4 tygodnie. W takiej sytuacji nie znam żadnego cywilizowanego państwa świata, że strategia ogłoszona przez premiera z kolorowymi slajdami w tak bogaty i PR-owski sposób pokazywany na konferencjach prasowych okazała się nieaktualna już po 3-4 tygodniach. Zresztą ciekawe są wypowiedzi ekspertów, na których powołuje się rząd. Pan profesor Horba, mówiąc o tym, co się stało właściwie jesienią, mówił, że to był wynik świadomej strategii rządu, że trzeba trochę chronić, trochę pozarażać. Można powiedzieć, że o ile przed rokiem rząd przyjął strategię chińską, o tyle jesienią to była strategia szwedzka, tyle tylko, że bez żadnego ostrzeżenia Polaków, bez uprzedzenia. Ale dzisiaj znowu mamy... Raczej latem, ale myślę, że jakbyśmy byli zamknięci latem, to by wszyscy już zwariowali. A tu nie chodzi o pełne zamknięcie. To właśnie na tym polega problem, że jak nie ma się strategii, to mamy od ściany do ściany. Od zamknięcia lasów do zamykania restauracji czy hoteli w momencie, w którym według wszelkich danych, które prezentował rząd, ta działalność gospodarcza powinna być otwarta. I dzisiaj ja nie rozumiem, dlaczego te kasyna są otwierane, a restauracje takie, w których panuje, są odpowiednie warunki do funkcjonowania wentylacji, w których ludzie mogą być w odległości wynikającej z zasad sanepidu. Dlaczego te restauracje są zamykane? Rząd nie potrafi przedstawić żadnego uzasadnienia. Jak pytamy o szczegóły, to wskazują na badania przed kilku miesięcy z Chicago. No, to nie świadczy o profesjonalizmie, o przygotowaniu do podejmowania tego rodzaju decyzji. Przecież mówimy o branży, w której pracuje, niektórzy szacują w tej branży i powiązanych podmiotach około miliona osób. To jest, prosiłam o krótkie wypowiedzi Radosław Fogiel, bardzo proszę. Halo, jest pan tam? Nie ma pana posła Fogla. Nie ma pana posła. Już jestem, przepraszam, jakiś problem techniczny. Myślałam, że pan sobie po prostu poszedł, bo się pan nudził. W życiu. Po pierwsze się nie nudzę, a wręcz jestem bardzo zdumiony tym, co słyszę, ponieważ widzę jakąś dalece postępującą radykalizację pana posła Grabca. Do tej pory hasła typu eksperyment na Polakach raczej spotykano w środowiskach tych osób, które twierdzą, że żadnej pandemii nie ma, to wszystko jest ściema, a szczepionek należy się bać. Widzę, że pan poseł dołącza narracyjnie do tych środowisk. Nie wiem, czy to jest takie właściwe. To może ja w kilku słowach rozwieję wszystkie spiskowe teorie, które mieliśmy tu okazję wysłuchać. Mówiliśmy już o tym wielokrotnie, więc nieprawdą są twierdzenia, że rząd nie mówi, rząd nie tłumaczy, że rząd nie wyjaśnia. Po prostu trzeba chcieć dopuścić do siebie argumentację. No otóż jednym z podstawowych wskaźników, które bierzemy zgodnie z zaleceniami Rady Medycznej, które bierzemy pod uwagę w przypadku decyzji, jest mobilność społeczna. Tu nie chodzi o to, czy restauracja, albo czy siłownia, albo czy kasyna, albo czy sauna jest samo w sobie bardziej podatny na wirusa, bo to nie chodzi o to, że wirus siedzi przy stoliku restauracyjnym i czeka, żeby kogoś zarazić. Najbardziej czynnikiem, który wpływa najbardziej na zarażenia... Może jak siedzi człowiek zarażony, no to tak sobie siedzi i jak ktoś przechodzi, no to może na niego napadnie ten wirus. Czynnikiem, który najbardziej wpływa na zarażenia, jest mobilność społeczna. I w związku z tym, jak decydujemy się o otwarciu branż, musimy brać pod uwagę ich wpływ na mobilność społeczną. I tak, słyszymy tutaj, że kasyna są dość rzadko uczęszczane. Owszem, są dość rzadko uczęszczane, właśnie dlatego nie generują ogromnej mobilności społecznej. Restauracje generują niestety ją dużo większą, już abstrahując od tego, że tam spędzamy dużo czasu bez maseczki, bo jemy. No niestety, otwieramy co możemy w sytuacji takiej, kiedy jest bardzo trudna sytuacja gospodarcza, duże napięcie społeczne, a równocześnie zgodnie z zaleceniami ekspertów możemy podjąć się otwierania tego, bo sytuacja pandemiczna na tyle wygląda, ale równocześnie nie możemy otwierać tych branż, które wiemy, że przyczynią się do wzrostu zakażeń. Niestety brutalna rzeczywistość jest taka. A warunkowość? No oczywiście, my nie możemy, to też jestem zdumiony, że pan poseł Grabiec nie dzieli się taką wiedzą, bo najwyraźniej ma wiedzę o tym, jak przewidywać postępy pandemii, bo jest zdumiony, że ktoś na 4 tygodnie do przodu nie był w stanie przewidzieć rozwoju choroby. No jak dotąd nikt na świecie nie był tego w stanie przewidzieć, więc jest pan poseł swego rodzaju fenomenem. Dobrze, teraz króciutka runda. Małe żuczki po prostu otwieramy, żeby pomóc Polakom, ale musimy monitorować sytuację i zobaczymy, jakie tego będą efekty i wtedy będziemy podejmować dalsze działania. Dobrze. Czy jednym zdaniem? Jedno zdanie, tak proszę. Tak, żeby mówić merytorycznie, bo temat jest bardzo ważny i bulwersujący Polaków. Jeśli rząd wprowadza strategię, w której premier mówi, że nie będzie lockdownu przy 20 tysiącach zakażeń, a dziś jest 5-6 tysięcy i lockdownem jest dotknięta branża, w której pracuje milion Polaków, to jak nazwać taką strategię? No myli pan poseł lockdown całościowy z zamknięciem kompletnej konkretnej branży. To ja może powiem może jako mały żuczek obywatel, że wydaje mi się, że wtedy jeszcze nie było tej wizji wariantu brytyjskiego i południowoafrykańskiego, który wszystko zmienił. I być może dlatego się zmieniło. Polska nie prowadzi systematycznie badań niestety, jeśli chodzi o zmienność koronawirusa i to jest ogromny problem rzeczywiście. Ale to jest nieprawda, to jest nieprawda. Prowadzimy takie badania, jest specjalny zespół, współpracujemy z odpowiednimi ośrodkami również na całym świecie. Po prostu mówi pan poseł nieprawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za wypowiedź. A teraz krótki komentarz na temat dopuszczenia do szczepień osób powyżej 60 lat do 65 roku życia preparatem AstraZeneca. Dobra decyzja czy niedobra decyzja według państwa, ponieważ wokół tej szczepionki troszkę mitów narosło. Pani poseł Anna Maria Żukowska. Narosło trochę mitów, natomiast jednak opinie lekarzy są takie, że to jest skuteczna szczepionka. W związku z czym, ponieważ brakuje w ogóle sumarycznie szczepionek i tutaj głównie zawalił Pfizer i niestety Komisja Europejska taką umowę podpisała, z której wynika, że kar umownych można się domagać dopiero jak przez 3 miesiące nie dostarczy zamówionych szczepionek, to dobrze, że te, które są, wykorzystujemy. Ja oczywiście muszę w tym momencie przypomnieć apel Lewicy, petycję do pana premiera Morawieckiego, żeby jednak rozważył przyszłościowo, bo wiadomo, że to się nie zdarzy z dnia na dzień, przydzielenie licencji przymusowych na produkcję szczepionki polskim firmom, bo pandemia pewnie z nami zostanie niestety jeszcze parę lat. Ja myślę, że to jest rozważane. Stopniu. I dobrze, żebyśmy mieli niezależność od zagranicznego łańcucha dostaw, żebyśmy mogli produkować na miejscu szczepionki. W razie, jeżeli będzie potrzebne ich większe zużycie, dlatego to jest postulat Lewicy. To można zrobić. Firmy farmaceutyczne będą w stanie produkować te szczepionki. Oczywiście nie zdarzy się to z dnia na dzień, zaznaczam. Nikt tego nie oczekuje, że to będzie teraz natychmiast. Ale minister Piotr Ćwik, dobra decyzja? I proszę powiedzieć, jakie jest zdanie prezydenta? Czy pan prezydent coś robi w tym kierunku, o którym mówiła pani poseł Żukowska, czyli byśmy mieli własne możliwości? Jeśli chodzi o szczepionkę AstraZeneca, no to w pierwszym momencie była ta granica 60 lat. Są kraje, które przyjęły ten model 65 czy nawet chyba 70 lat, jeśli chodzi o szczepienia AstraZeneca. I po dodatkowych analizach została taka decyzja podjęta i myślę, że to jest decyzja dobra. Trzeba optymalnie wykorzystywać te możliwości, które są związane z dostępnością szczepionki na rynku, ale jednocześnie popierać to bardzo mocnymi analizami, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. I tak się to też kształtuje i toczy, jeśli chodzi o spojrzenie na tą kwestię pana prezydenta. Jeśli jest decyzja zasadna, jeśli są analizy, jeśli są badania, jeśli są takie wskazania, to tą szczepionkę trzeba jak najbardziej dopuścić. Jasne, ale jeżeli pan prezydent powołał Radę do Spraw Ochrony Zdrowia, to myślę, że będzie jeszcze bliżej takich kwestii i może wraz z ekspertami coś podpowie rządowi, jeśli będzie taka potrzeba. Taki jest właśnie cel i zadanie powołanej wczoraj Rady Eksperckiej Rady do Spraw Ochrony Zdrowia przy prezydencie. Przypomnę, że to jest formuła w pewnym sensie powtórzona z pierwszej kadencji, bo przecież takie zaplecze eksperckie przy panu prezydencie funkcjonowało także w poprzedniej kadencji prezydenta. Wypracowane zostały dobre rozwiązania i dobre propozycje w temacie służby zdrowia, które zostały następnie przerobione na projekty legislacyjne i tak też będzie się działo w tej kadencji. Rada rozpoczęła wczoraj inauguracyjnym posiedzeniem swoje działanie. Następne spotkania będą także dotyczyły tematu szczepień i dostępności szczepionek. Takie wczoraj wstępne referaty już zostały przedstawione podczas spotkania z panem prezydentem. Poseł Władysław Teofil Bartoszewski. To jest bardzo dobra decyzja, dlatego że początkowe obawy wynikały stąd, że niewystarczająca liczba ludzi powyżej 60 roku życia była przebadana w trzecim etapie badań klinicznych, ale to zostało uzupełnione i zarówno Brytyjczycy, jak i Europejska Agencja Leków zatwierdziła tę szczepionkę, a co więcej jest to, wydaje się być jedyną szczepionką, o czym się w ogóle nie mówi, która powstrzymuje przechodzenie wirusa z ludzi na ludzi. To znaczy, jak się ma też szczepionkę, to nawet jak się wirusa dostanie, to on nie przechodzi na następne osoby. A to jest rzecz podstawowa, to mówił o tym pan poseł Fogiel, o właśnie mobilności społecznej i mobilności tego wirusa. W związku z tym, jeżeli to możemy uzyskać szczepionką Astra, Oxford AstraZeneca, to jest doskonałe. W związku z tym to jest dobre rozwiązanie i powinniśmy je stosować w tej chwili. Pan jednak jest taki przywiązany do Wielkiej Brytanii, dlatego pan pewnie tak chwali tę szczepionkę. Nie, panie? Ja ją chwalę, dlatego że bardzo uważnie czytam wszystko. Ja bardzo uważnie czytam wszystko, co jest napisane na temat tych szczepionek. Dobrze, żartowałam. I tak się składa, że no, akurat Brytyjczycy to mogą się pochwalić, jeśli chodzi o walkę z tą pandemią, bo są, gdyby byli w Unii Europejskiej, to byliby najlepsi, a tak to jesteśmy w trochę gorszej sytuacji. No ale w każdym razie Brytyjczycy źle zaczęli, ale jakoś z tego wyszli. Ale świetnie kończą. No nie wiadomo jeszcze, bo końca nie widać. Minister Michał Wójcik, Solidarna Polska. No skoro pani redaktor mówi o sukcesach, no to dlaczego mamy nie przypomnieć słów z Parlamentu Europejskiego pani von der Leyen, pani przewodnicząca, która podała przykłady trzech krajów, gdzie w ogóle cały proces zaszczepień przebiega bardzo dobrze, przykładnie, wręcz wzorcowo dla innych krajów i wśród tych krajów jest Polska, gdzie wyszczepiono na przykład bardzo dużo osób w grupie zero. Natomiast jeżeli mówimy o szczepieniach... I będzie jeszcze więcej właśnie dzięki temu preparatowi, że będzie go można podawać też... Tak, ale to wie pani, to jest kwestia, myślę, nie pytanie do polityków, czy można szczepić, czy nie, tylko do lekarzy, specjalistów, a lekarze zajęli głos w tej sprawie. Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i Rada Medyczna przy panu premierze podjęła jednoznaczną decyzję co do tego. Ona, ta szczepionka nie powoduje ani choroby u człowieka, jasne, ani replikuje. Ale też trochę do polityków, bo jeżeli słyszeliśmy, że to jest gorsza szczepionka, która przypadła w udziale nauczycielom, no to też się zrobiła kwestia polityczna i dlatego. Nie, no bo niestety bardzo dużo jest właśnie takich fejków puszczanych. No to, co powiedział akurat pan profesor Bartoszewski, jest absolutnie, to jest prawda, że tą szczepionką wyszczepia się ludzi w różnych krajach Europy i no niestety polityka fake newsowa od początku pandemii, ona bardzo ciąży na walce z tą pandemią. Natomiast jest jedna rzecz, która jest istotna. Szkoda, że tych szczepionek nie ma więcej, bo o tym musimy powiedzieć. Przykład Komisji Europejskiej, która powinna zapewnić, żeby tych szczepionek było więcej, a niestety to jest absolutna porażka Komisji Europejskiej. To musimy powiedzieć. My szczepimy dużo ludzi, ale chcielibyśmy więcej. Niestety producenci nie dostarczają tylu szczepionek, ile być powinno. Czyli i wina pan, jest po stronie Komisji. Pan absolutnie uważa, że to jest jakoś arbitralnie zawarta zła umowa przez Komisję Europejską, no, bez porozumienia z krajami członkowskimi? No, Komisja Europejska jest stroną i ten bełkot dzisiejszy, który mówi ze strony biurokratów unijnych, że 70% populacji chcą wyszczepić, no to spójrzmy na to, jakie są efekty tego wyszczepiania. W Unii Europejskiej mniej na przykład niż w Polsce. No tak, ciekawe. Ale panie pośle, nie mamy żadnej pewności, czy gdybyśmy nie podłączyli się pod mechanizm europejskich zakupów, zdołalibyśmy kupić więcej tej szczepionki. Być może by nas przebito. Finansowo. Zgoda, ale spójrzmy pani redaktor także krytycznie na to. No jeżeli zobaczy pani, jakie są wyniki w Izraelu chociażby, a zobaczy pani, jaki jest średni wskaźnik wyszczepienia w Unii Europejskiej, no to jest porażka Unii Europejskiej. Natomiast na pewno trzeba powiedzieć jedno i tym zakończę, że to, co w Polsce stworzono, ten system, w jaki sposób dba chociażby minister Dworczyk o to, w jaki sposób to zrobił, no to trzeba to docenić, bo Polska naprawdę dobrze sobie daje radę z tą sprawą. Jest wzorcowo, można powiedzieć. Poseł Jan Grabiec, Koalicja Obywatelska, Platforma. Przykro mi słyszeć tak skandaliczne słowa ministra Wójcika. Widać, że politycy rządzącej partii nie przepuszczą żadnej okazji, żeby uderzyć w Unię Europejską. No, prawda jest przecież zupełnie inna. To dzięki Unii Europejskiej, dzięki programowi wsparcia badań w ogóle te szczepionki są tak szybko. Dzięki Unii Europejskiej Polska ma dzisiaj szczepionki, a nie jest w takiej sytuacji jak chociażby sąsiednia Ukraina, która musi prosić państwa Unii o odsprzedanie części szczepionek. Zdaje się, Polska w takim programie uczestniczy i zamierza rząd polski odsprzedawać część szczepionek Ukrainie. No to jest kompletnie fałszywa perspektywa i naprawdę trzeba mieć dużo złej woli, żeby nawet sprawę szczepień wykorzystywać do tak absurdalnej polityki wyprowadzania Polski z Unii. Ale jeśli chodzi o meritum, rzeczywiście o skuteczności szczepionek powinni wypowiadać się lekarze i eksperci. Natomiast rolą polityków jest w taki sposób prowadzić program szczepień, żeby on budził zaufanie społeczne. I mnie bardzo zaniepokoił fakt, że na razie jedyną grupą wskazaną do szczepienia tą brytyjską szczepionką są nauczyciele. Przecież wystarczyło w momencie wprowadzenia tej szczepionki nie, to będą powiedzieć, też, że... panie pośle, będą też szczepieni, będą szczepione te osoby z grupy zero, dla których zabrakło szczepionek. No ale jest proszę zauważyć, jest też grupa pierwsza, do której nie wiedzieć, czemu rząd dopisał chociażby funkcjonariuszy służb specjalnych czy prokuratorów. Gdyby rząd wprowadzając tę szczepionkę powiedział, że również, nie wiem, młodzi chłopcy ze służb będą szczepieni tą samą szczepionką, przecież zaufanie społeczne do tego kroku byłoby większe. No tutaj nie mamy pewności, nie wiemy, czy młodzi, zdrowi chłopcy ze służb specjalnych będą szczepieni Pfizerem czy AstraZeneca. Dobrze by było, gdyby takie deklaracje padały wcześniej. Myślę, że nauczyciele czuliby się pewniej, wiedząc, że są w towarzystwie ludzi władzy. Ale co pan sugeruje, że... Ja mówię o sposobie że są lepsze i droższe bardzo... szczepionki i lepszymi będą osoby, na których władzy szczególnie zależy, szczepione? Ja mówię o budowaniu zaufania. Mówię o budowaniu zaufania, bo co do jakości szczepionek się nie wypowiadam. Uważam, że to nie jest element polityków. Natomiast co do programu wprowadzenia szczepień, to jest odpowiedzialność rządu. Byłoby dobrze, gdyby rząd w jasny, klarowny sposób tłumaczył, która szczepionka trafia do której grupy i z jakiego powodu. Myślę, że akurat funkcjonariusze służb, którymi bardzo często są młodzi, zdrowi ludzie, przecież muszą przechodzić specjalne badania wydolnościowe, gdyby to oni byli włączeni do grupy szczepionej tą właśnie szczepionką i myślę, że efekt społeczny byłby dobry. Znaczy ludzie by się przekonali, nauczyciele byli pewni, że to jest dobra szczepionka, skoro ludzie władzy się nią szczepią. Panie pośle, mam do pana uwagę techniczną. Ja nie wiem, czy pan rozmawia za pomocą słuchawek, ale jakość połączenia jest niedobra. Może by pan spróbował coś poprawić w następnym wejściu, jeżeli pan to jest... To spróbuję bez słuchawek. Tak. Ja rozmawiam przez słuchawki, ale może bez będzie lepiej. Ja wiem, że to jest mniej wygodnie, ale dla nas jest wszystkich wygodniej i dla słuchaczy przede wszystkim. Poseł Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Zacznę może od takiej anegdoty czy powiedzenia przypisywanego, chyba niesłusznie, już dzisiaj wiemy, Ottonowi von Bismarckowi: Achtung, Achtzig, Pochowesochen und Vaterland, du bist verloren. I w tym wypadku... O, jaki ładny akcent, panie pośle. Dziękuję serdecznie. I w tym wypadku piątka lub szóstka polityków z studio czy na łączach wypowiadająca się o zaleceniach medycznych stosowania szczepionki pewnie nie jest najlepszym pomysłem, jak już kilka osób przede mną powiedziało, ale skoro już temat poruszamy. No, przede wszystkim mówił chociażby pan poseł Bartoszewski o mitach czy lękach, które narosły wokół tej szczepionki, bardzo niesłusznie, bo warto opierać się na faktach. I dokładnie przed chwilą słyszeliśmy niestety pana posła Grabca, który z udawaną troską o nauczycieli podsycał owe mity i lęki. No, to jest zachowanie bardzo nieodpowiedzialne. Również w zasadzie podawał najpierw chwaląc Unię Europejską, później podawał wątpliwość decyzji jej władz, bo twierdził, że program szczepień jest kiepsko zorganizowany, a jak cytował pan minister Wójcik, pani Ursula von der Leyen, to właśnie Polskę dawała na wzór między innymi, więc panie pośle, chyba nie jest tak, jak pan mówi. A co do tego, dlaczego, ale wypowiedzieli się lekarze, wypowiedzieli się specjaliści od szczepień, takie dali rekomendacje do stosowania tej szczepionki. Bardzo, bardzo dobrze, bo szczepionek mamy mało, cały czas czekamy na dostawy. A dlaczego nauczyciele w pierwszej kolejności? No, dlatego, że rola nauczyciela jest dalece ważniejsza i w tym procesie szczepień są przed funkcjonariuszami na przykład służb, bo oczywiście funkcjonariusze policji, prokuratorzy również, bo ja przypominam, prokuratorzy to nie są tylko ludzie, którzy siedzą za biurkiem, no oni przecież prowadzą śledztwa w przypadku zbrodni, no chyba nie chcemy, żeby ten element aparatu państwa został sparaliżowany, ale nauczyciele dlatego są szczepieni, bo są szczepieni w pierwszej kolejności. Jak się pojawiła możliwość szczepienia tą szczepionką, to dlatego wyłuskano z dalszych grup, nie policji, policjantów, nie strażaków, tylko nauczycieli, żeby można było otworzyć szkoły. I to jest jedyna przyczyna i nie ma co się tutaj doszukiwać żadnego drugiego dna. Proszę Państwa, teraz będziemy za chwilę rozmawiać o projekcie podatku od reklam, który rozpalił ogromne emocje, ale najpierw, bo to jest istotne także dla tej rozmowy, poproszę o krótki komentarz na temat tego, co się dzieje w porozumieniu. Czy są dwa porozumienia, czy jest jedno porozumienie i czy to coś zmienia na scenie politycznej i w układzie sił politycznych? Anna Maria Żukowska. No to już powiem taki żart, który jest to określany jako suchar, ale na pewno wszyscy go słyszeli. No to jest nieporozumienie zamiast porozumienia, ewidentnie. Ale nie wiadomo, ile szabel teraz jest z PiS-em, ile szabel będzie przed, czy wszystkie szable będą... Zewnątrz. No właśnie. Patrząc z zewnątrz, kto jest członkiem, kto nie jest członkiem, kto jest władzą, kto nie jest władzą, myślę, że przeciętny obywatel jest kompletnie zdezorientowany. Natomiast to, co widzi, to widzi na pewno bałagan po stronie rządowej, no bo nie wiadomo, czy ministrowie, którzy są ministrami, nadal są przedstawicielami koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości, bo czy też nie są. Wczoraj prezydium cofnęło rekomendacje ministrom. To no a wczoraj powiedzieć. Minister Buda, z którym miałam przyjemność uczestniczyć w programie, zapowiedział, że nie widzi powodu dymisjonowania ministrów tylko dlatego, że zostali wyrzuceni z partii. Ja przypominam, że ta partia dała im rekomendacje do tych zaszczytnych stanowisk, w związku z czym myślę, że opozycja patrzy na to dekompozycję obozu władzy. Apeluję do Jarosława Gowina, żeby się uspokoił, bo nie ma prawa do zwoływania dział statutowych. Całą sytuację zamienia w kabaret. Nie, pani redaktor, dobrze. Bo... Byłam ja, a teraz pani jedno zdanie i już, bo za długo na ten temat nie chcę rozmawiać, bo nie zdążymy porozmawiać. Już kończąc, wcześniej takie spory nie wychodziły na zewnątrz, teraz jeżeli to wypływa, bo rozumiem, że poszczególni politycy mają interes, żeby opinia publiczna się dowiedziała o tym konflikcie, pokazuje to, że obóz władzy nie jest taki jednorodny i że być może te kłótnie doprowadzą w przyszłości do przedterminowych wyborów. Pan minister Piotr Ćwik, pani poseł Żukowska powiedziała, że trudno to ocenić z zewnątrz, ale jednak jak się jest prezydentem czy ministrem w kancelarii, to chyba przygląda się z jakimiś emocjami temu, co się dzieje. Na pewno tak, ale jednocześnie pan prezydent nigdy nie ingerował i nie ingeruje w wewnętrzne sprawy poszczególnych partii, także tutaj nie ma komentarza wprost co do sytuacji, która dzieje się w porozumieniu. Dla prezydenta ważne jest, aby sprawy Polaków i Polski były prowadzone i szły w dobrym kierunku, a także to, aby rząd sprawnie i dobrze działał, realizował swoje zadania w poprzednich 5 latach i jest taka nadzieja, że będzie się to działo w kolejnych latach tej kadencji parlamentu. Profesor Bartoszewski, jak pan to widzi? Czy Jarosław Gowin przejdzie na stronę opozycji? Ponieważ były już takie próby nawiązania kontaktu, a niektórzy mówią, że nie tylko próby. Ja myślę, że pan premier Gowin ma coraz mniej posłów i chodzi chyba o to, żeby został sam jeden. Ja zacytuję tylko wypowiedź pana ministra, który może już nie jest ministrem, nie mam tej wiedzy, pana ministra bądź posła Gryglasa, który powiedział wczoraj, nic z tego nie rozumiem. No więc jeżeli członkowie porozumienia nic z tego nie rozumieją, to trudno, żebym ja się wypowiadał bez takiej wiedzy, co tu się będzie działo. Natomiast ja sądzę, że rząd się utrzyma do 2023 roku i będziemy wtedy mieli wybory normalnie, ale czy to będzie rząd, który się będzie składał z większej ilości posłów Prawa i Sprawiedliwości, a mniejszej ilości posłów Porozumienia, no to już jest wewnętrzna sprawa prawicy, która nie jest całkiem zjednoczona. Minister Michał Wójcik, Solidarna Polska, minister w kancelarii prezydenta, czy na przykład minister Michał Cieślak jest ministrem, będzie ministrem, czy po wycofaniu rekomendacji Porozumienia, czy jak mówi Kamil Bortniczuk, fan klubu Jarosława Gowina, tym ministrem jest, czy nie? Tak samo ja zresztą. Ja jestem w kancelarii prezesa Rady Ministrów, pani redaktor, przypominam. Tak, premiera, ja powiedziałam prezydenta, nie, tak, premiera. Tak. Natomiast przejęzyczenie, tak, przepraszam. Jest to wewnętrzny problem Porozumienia. My jako Solidarna przyglądamy się spokojnie, natomiast z całą pewnością za chwilę usłyszymy pana Grabca, który już przebiera nogami, bo muszą zrozumieć też nasze koleżanki, koledzy z Porozumienia, że to wykorzystuje perfidnie, brutalnie, próbuje wykorzystać opozycja. Przykład chociażby Budki, który to, co zrobił kilka dni temu, o tej koalicji 276, pokazując, że oni przebierają nogami, a nie są właściwie żadną alternatywą. Stworzyli koalicję bez koalicjantów. No proszę państwa, to jest kuriozum w ogóle na skalę światową. Troszkę pan zmienia pan troszkę temat. Oczywiście, bo mówię, że trzeba znaleźć porozumienie w porozumieniu. Jeżeli tego się nie zrobi szybko, no to niestety będzie to wykorzystywane. A jakiś arbiter jest potrzebny? Nie, to jest ich wewnętrzna sprawa, oni mają swoje ciała statutowe, natomiast powiem tak, trzeba wyjść, oni muszą wyjść z tego kryzysu wzmocnieni, ale jestem spokojny o to, że Zjednoczona Prawica, tak jak powiedział pan profesor Bartoszewski, no spokojnie będzie rządziła przez 3 lata. Wie pan minister, są tacy komentatorzy, którzy sugerują dosyć zdecydowanie, że to był kryzys inspirowany z zewnątrz. No oczywiście przy okazji różne osoby będą mówić, że coś było inspirowane. To już było dementowane wielokrotnie. Powiem jeszcze raz, to jest ich wewnętrzny problem, oni sobie muszą z tym poradzić i sądzę, że sobie z tym poradzą. I niech się nikt nie martwi o koalicję Zjednoczonej Prawicy, jest zjednoczona, silna, mocna, będzie realizowała reformy w ciągu następnych 3 lat. Bo to trzeba zrobić dla Polaków, dla Polski. Nie dopuścić tych 276, to jest ważne. Poseł Jan Grabiec. No tak, ja żałuję, że nie ma z nami w audycji przedstawicieli porozumienia. Myślę, że zarówno ja, jak i słuchacze chętnie usłyszeliby. Ale którego? No tego właściwego. Myślę, że a tego, który jest właściwy? Którego wicepremier jest filarem rządu Mateusza Morawieckiego. Jeśli jest jeszcze jakieś inne porozumienie, to może ma to znaczenie, powiedziałbym... Dobrze, no ale nie ma. Gierek, ale z punktu widzenia interesów państwa i wszystkich Polaków ważne jest, kogo reprezentuje wicepremier rządu odpowiedzialny za sprawy gospodarcze w trakcie pandemii, lockdownu i kryzysu gospodarczego z tym związanego. Panie pośle, czy opozycja prowadzi rozmowy z Jarosławem Gowinem? Ja nic nie wiem o takich rozmowach. Czy kogo wzywa tak na konferencjach, żeby przeszedł na, jak państwo mówią, dobrą stronę mocy? Ja nic nie wiem o takich rozmowach, natomiast widzę, co się dzieje. Znaczy widzę, że rząd premiera Morawieckiego nie ma większości w kluczowych, strategicznych projektach tego rządu. Tak było jesienią z piątką dla zwierząt, przecież w projekcie, który firmował sam prezes Jarosław Kaczyński. Tak jest teraz z projektem podatku medialnego. To po oświadczeniu porozumienia Jarosława Gowina jest jasne, że rząd nie ma większości w tym projekcie, który był chyba kluczowym projektem dla tak zwanego nowego ładu Morawieckiego. Tak więc skoro rząd nie ma większości, to nic dziwnego, że opozycja przygotowuje się do wyborów, przygotowuje się do tworzenia wspólnego bloku i do odpowiedzialnego rządzenia Polską, bo tego dzisiaj Polacy oczekują, nie tych właśnie kłótni wewnętrznych. Nie wiem, dlaczego Jarosław Kaczyński dzisiaj postanowił że tak powiem, skonsumować przystawkę w postaci porozumienia. Dlaczego zabrał się za Jarosława Gowina? Znaczy wiem, że ten sposób działania jest charakterystyczny dla prezesa Kaczyńskiego. Pamiętamy to z lat 2006-2007, jeśli chodzi o przystawki ówczesnych koalicjantów. Ale to źle wróży Polsce, źle wróży rządowi, jeśli chodzi o stabilność rządzenia. Radosław Fogiel, czy Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie, jak powiedział pan poseł Grabiec, Jarosław Kaczyński konsumuje przystawkę w postaci porozumienia, a właściwie część przystawki? W ogóle cóż to jest za język, cóż to są za sformułowania? Rozumiem, że być może w Platformie Obywatelskiej w ten sposób się traktuje, nie wiem, Nowoczesną czy inne mniejsze partie i pan poseł to sobie przekłada na całość sytuacji politycznej. No nikt w Prawie i Sprawiedliwości w ten sposób nie mówi i w ten sposób nie myśli. My szanujemy swoich współkoalicjantów, a z tego szacunku wynika również to... Jak podpowiada mi realizatorka, że porównanie jest najbardziej właściwe, ponieważ pomimo, że odbywa się w warunkach pandemicznych zdalnie, nazywa się śniadanie. To prawda, choć z drugiej strony... Miło jest czasem coś skonsumować. Śniadanie, przy którym obowiązywałyby przystawki, byłoby śniadaniem już, powiedziałbym, niezwykle rozbudowanym. Ale zostawmy tę dyskusję. Tak, zostawmy, bo chciałbym o tym podatku od reklam jeszcze porozmawiać. Z tego szacunku dla naszych partnerów koalicyjnych wynika fakt, że my nie wtrącamy się w wewnętrzną sytuację w porozumieniu. Zdajemy sobie sprawę, że tam pewien spór ma miejsce, no trudno tego nie zauważać, ale liczymy i trzymamy kciuki za naszych kolegów, żeby rozstrzygnęli to wewnętrznie, pokojowo, w drodze dialogu i tyle z stanowiska Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie. No to teraz o podatku od reklam. Czy wobec wczorajszego stanowiska porozumienia, właśnie tej części porozumienia, Porozumienie, które popiera Jarosława Gowina. Ten projekt przechodzi do historii bez dalszego biegu. Anna Maria Żukowska, jak pani myśli? No na to wygląda, dlatego że rząd po prostu nie będzie miał mniejszości do przeforsowania tego skandalicznego projektu ustawy. Skandalicznego dlatego, że nie różnicuje tutaj małych, lokalnych portali, czy tygodników, czy rozgłośni radiowych, a tych, które są naprawdę gigantami i operują nawet nie tyle na terenie naszego kraju, tylko też są gigantami cyfrowymi, Google, Facebook, i mieszają pojęcia, bo rząd próbuje nas wszystkich przekonać, że to jest podatek cyfrowy, podatek od gigantów cyfrowych. No nie, bo jak Lewica proponowała tę ustawę, to grzmiało Prawo i Sprawiedliwość, które znalazło się wtedy pod butem pani ambasador Mosbacher, że ten projekt to niedobry jest coś, to nie można go poprzeć. No bo dotyczył głównie amerykańskich firm, które zaprotestowały, no co jest naturalne, no bo dbają o swoje interesy. Teraz też płyną krytyczne głosy z Ameryki. Odwagi, żeby to zrobić. I teraz próbuję rozmyć chęć nałożenia finansowego kagańca na dobrze, na ale czy o jakiejś formie, pani poseł, mówiąc, że to dotyczy gigantów cyfrowych. No ja bardzo przepraszam, ale nie. To dotyczy naprawdę tych mediów, które utrzymują się z reklam i nie mają takiego potężnego zastrzyku finansowego jak 2 miliardy rocznie na media ale publiczne. Ale warto rozmawiać, państwa. Pani poseł, o projekcie jakiejś innej formie regulacji, która dotyczyłaby opodatkowania globalnych koncernów medialnych i oczywiście, technologicznych. Oczywiście, warto rozmawiać o projekcie Lewicy. Ten projekt jest złożony, Prawo i Sprawiedliwość, jak już wspomniałam, oraz w ogóle cała Zjednoczona Prawica nie miała ochoty się tym zajmować, uważając, że to spowoduje ucieczkę tych firm z Polski i że w ogóle nie można się do tego dotykać. Również przypominam, że ten temat jest tematem, na którym się rozmawia w Unii Europejskiej, bo to powinno być rozwiązane na skalę także europejską, bo my sami jako Polska jesteśmy dosyć słabi. My musimy mieć wsparcie innych państw po to, żeby na tych gigantach wymusić po prostu konieczność płacenia podatków tam, gdzie generują zyski i gdzie czerpią. Muszę pani podziękować. Już kończę, bo te zyski to nie są tylko finanse, to są też dane dotyczące użytkowników, a to jest we współczesnym świecie cyfrowym potężne aktywo. To teraz troszkę zmienię kolejność. Minister Michał Wójcik z Solidarnej Polski. Jakie jest państwa stanowisko? My, pani redaktor, zrobiliśmy specjalne spotkanie, poszerzone prezydium, gdzie omawialiśmy wstępnie te przepisy. Powołaliśmy zespół, wskazaliśmy ekspertów i dokładnie przeanalizujemy i dopiero przedstawimy stanowisko nasze co do tego projektu. Ja rozumiem, że trwa faza konsultacji dopiero tego projektu, że są różne stanowiska. A nawet prekonsultacji, jak mówią ministrowie. Jak zwał, oczywiście. W każdym razie składane są różne propozycje. Kierunek jest dobry na pewno, bo nie może być chaosu na rynku, także reklam. Natomiast co do szczegółów nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć. Pani, na pewno jest jedna rzecz, którą trzeba powiedzieć. Anna Maria Żukowska miała rację pani poseł. To powinno być uregulowane w Unii Europejskiej. Powinna być dyrektywa. To jest problem Unii Europejskiej, że kraje członkowskie same zaczęły regulować tego typu sprawy. W niektórych krajach ten podatek, czy składka, czy opłata funkcjonuje. W innych jest zawieszona, tak bodaj chyba we Francji, podatek GAFA. Natomiast to jest problem Unii, że tego nie potrafiła przez lata zrobić. Także kierunek dobry. Natomiast też, żeby nie pojawiały się fejki w przestrzeni medialnej. Mali wydawcy, małe tytuły prasowe, lokalne, absolutnie niedotykane są tym podatkiem przez składką, bo tam są konkretne limity. 15 milionów to jest ta granica przychodów z tytułu reklam, więc też żeby tutaj... Muszę oddać głos pozostałym uczestnikom naszej dzisiejszej audycji. Władysław Teofil Bartoszewski. To jest pomieszanie z poplątanem. Pan minister mówił o tym, że jest podatek zawieszony we Francji. To jest prawda, ale to nie jest podatek od platform cyfrowych, tylko podatek reklamowy. Podatek od reklam to jest jedno, a podatek od platform cyfrowych jest drugie. Są cztery państwa Unii Europejskiej, które mają podatek od platform cyfrowych. Austria, Francja, Włochy i Hiszpania. Jeśli chodzi o pozycję europejską, to od 2017 roku jest wypracowywana i jest kwestia podatku cyfrowego unijnego, ale to dotyczy wyłącznie usług cyfrowych, a nie reklamy konwencjonalnej. To są dwie różne sprawy. W żadnym państwie nie ma rozwiązania forsowanego przez polski rząd. Ten projekt jest nie do przyjęcia, nawet nie jest do poprawienia, panie pośle? Nie, w żadnym państwie nie istnieje danina od reklam zamieszczonych w mediach tradycyjnych i internetowych. Jednocześnie nie ma takiego państwa, w związku z tym proszę się nie powołuje. Czyli warto na nowo napisać, tak? Panie pośle. Na nowo. A zwracam uwagę, że rzeczywiście pani poseł miała rację. W 2019 roku mieliśmy plany wprowadzenia podatku cyfrowego od platform międzynarodowych, czyli amerykańskich głównie. I pani ambasador powiedziała nie, no i Polska się z tego wycofała, więc nie wprowadzajmy teraz zamieszania. Już bardzo mamy mało czasu. Dziękuję. Reklamodawców. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski zaapelował w liście skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy, by zapowiedział weto w sprawie projektu i ochronił wolność słowa. Prezydent w wywiadzie poparł ideę, która jest zawarta w tej ustawie, ale zdaje się, że diabeł tkwi w szczegółach, panie ministrze. Oczywiście pan marszałek Zgorzelski zwrócił się z takim pismem do pana prezydenta i na pewno stosowną odpowiedź do pana marszałka ze strony pana prezydenta, stosowna odpowiedź zostanie przekazana. Zaś pan prezydent nie ma zwyczaju ogłaszania weta do projektu, który jeszcze nie rozpoczął swojego procedowania. Jak pani redaktor powiedziała, to są te konsultacje, które się odbywają. Projekt jest projektem Ministerstwa Finansów i bodaj jeszcze nie trafił pod obrady rządu. Tak, ale już prezydent się o idei wypowiedział. Aczkolwiek samą ideę pan prezydent podkreślił, że zasilanie dodatkowymi wpływami funduszy budżetu państwa, zwłaszcza na takie działania jak leczenie Polaków czy łagodzenie skutków pandemii koronawirusa, uważa za racjonalne. Poseł Jan Grabiec, Koalicja Obywatelska. No tutaj rola pana prezydenta w tej sprawie ma znaczenie, bo wszyscy pamiętamy, jak prezydent podpisał ustawę, która sprawia, że co roku 2 miliardy złotych trafia do telewizji publicznej zamiast na leczenie chorych na raka. Przepraszam bardzo, nie dlatego, że jestem w radiu publicznym, ale to jest tak, że to jest rekompensata z tytułu utraconych wpływów abonamentowych. Tak. No taki jest pretekst, ale wszyscy wiemy, że nigdy w ostatnich 30 latach w wolnej Polsce tego rodzaju środki nie płynęły do TVP i wszyscy wiemy, jak wygląda dziś program TVP, który bardziej przypomina Russia Today niż program w telewizjach publicznych państw demokratycznych. Więc gdyby... A jeśli chodzi o ten projekt, projekt do wyrzucenia i do napisania na nowo, czy w ogóle zaniechanie takiego pomysłu? Ten projekt jest skandaliczny i sama struktura tych wprowadzanych podatków pokazuje, o co chodzi. Bo jeśli te wielkie światowe koncerny internetowe mają płacić, które rzeczywiście nie płacą w Polsce podatku albo płacą podatki bardzo niewielkie, mają płacić stawkę 5% podatku od reklam, a polskie media mają płacić maksymalnie 15% stawkę podatku od media, od reklam, no to pokazuje intencje. Przecież te polskie media płacą w Polsce podatki, płacą tak jak wszyscy podatek CIT, płacą podatki PIT, płacą podatki od nieruchomości, bardzo wiele tych podatków. Nawiasem mówiąc, media niezależne płacą znacznie większe podatki do budżetu państwa niż telewizja publiczna. I widać, że intencją tego podatku nie jest jakaś regulacja podatkowa, ale jest po prostu zdławienie niezależnych mediów, jest zdławienie wolności słowa. I minuta dla Radosława Fogla, ale minuta jest do końca audycji. Okay. Radosław Fogiel. Przede wszystkim ten projekt ma pomóc w zwalczaniu długofalowych skutków pandemii. To jest jego... Panie pośle, ale on jeszcze istnieje? Wobec tego diktum ze strony Porozumienia i wobec wątpliwości na razie Solidarnej Polski. I właśnie do tego dochodziłem. A najważniejsze jest to, o czym mówił pan minister Wójcik. Ten projekt jest w bardzo wstępnej fazie i dobrze, że o nim rozmawiamy, bo to jest właśnie ten moment, to jest właśnie ten etap, kiedy trzeba o nim rozmawiać i oczywiście, że istnieje. Ale jeżeli już rozmawiamy, to rozmawiajmy